بسم الله الرحمن الرحیم د خلافت غږ راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. قدر منوریدونکو د اسلامي خلافت د عقیدې په اړه غرپالو رسنیو او د غرب ونډه پلل شو زینو ملایانو بیلابیل درواغ خبر کړی دی او د هم دغه درواغو د لمینځ وړو لپاره د اسلامي خلافت عقیدې تر عنوان لاندې مو پام راګرځو. یو لنډ مطلب ته ډېرو خلکو موږ ته زموږ د عقیدې باره کې ډېر د درواغو نسبتونه کړي چې څه دلیل او اساس نه لري. زموږ په باره کې دا ویل کېږي چې موږ عام مسلمانان کافران بولو، وینه مباح او مالونه حلال او غنیمت ګڼو او خلک په اسلامي دولت کې د تورې په زور په داخلېدو مجبورو. په دغه بنا خپله اصولنامه او تګلاره په لاندې ډول خلکو ته بیان او واضح کوو څو د خلکو درواغ د دوی پر مخ ور وویشتل شي او کوم درواغجن ته عذر او لاره پاتې نه شي. دوستانو او خوشبینو شکونه او شبهات رفع شي او حق په خپله څېره کې ولیدل شي. لومړی د شرک د ټولو نښو نښانو ورکول او لرې کول فرض او لازم بولو او د شرک ټول وسایل حرام ګڼو، ځکه امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې د ابوالحیاج اسدي څخه روایت کوي او وایي: ژباړه، ما ته علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وویل، ایا زه تا ته د هغه کار ذمواري ونه سپارمه کومه ذمواري چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې سپارلې وه، او هغه دا چې ته به کوم بوت کوم شکل او کالبوت بالکل نه پرېږدي مګر ختموي بی، او کوم اوچت قبر به نه ګوري مګر هواروي بی. دویم، روافظ مشرک او مرتده فرقه ده، د ډېرو اسلامي او شرعي احکامو د تطبیق څخه انکار کوي. دریم، ساحر کافر مرتد او واجب القتل ګڼو او د ده د نیولو څخه وروسته په ده د دنیایي احکامو جاري کولو کې د توبې مخه بنده بولو، ځکه چې عمر رضی الله عنه فرمایي د ساحر حد په توره وهل دي. څلورم، کوم کس چې ځان مسلمان ګڼي او د مسلمانانو قبلې ته لمونځ کوي خو ځینې ګناهونه ورڅخه صادرېږي لکه غلا، زنا، شرابخوري او داسې نور، د داسې ګناهونو په کولو یې کافر نه بولو څو دغه ګناهونه روا او حلال ونه ګڼي. او د ایمان په باره کې زموږ عقیده معتدله ده، نه د خوارجو په شان زیاتی کوو چې په ګناه کولو خلک کافر وګڼو، نو د مرجعو فرقې په شان ډېر ښکته یو چې ووایو ګناه کول ایمان سره بنده ته څه تاوان نه لري، بلکې وایو چې په ګناه بنده عاصي ګرځي او د ایمان کمی ورباندې راځي. څوک چې د شهادتینو کلمه وایي او د اسلام اعلان وکړي او داسې کار ونه کړي چې اسلام پرې له منځه ځي، دغه کس سره به موږ د نورو مسلمانانو په شان معامله او سلوک کوو او د ده باطني حالات الله تعالی ته سپارو. کفر په دوه ډوله دی، لومړی لوی کفر، دویم وړوکی کفر، او د هر یو حکم به په هغه تطبیق کیدای شي چې قولا عملا یا اعتقادا پکې ثابت شي. او د یو معین شخص په باره کې د کفر حکم او دا چې دا به همیش په دوزخ کې وي د کفر د ثبوت د شرطونو او د موانعو د نشتوالي پورې اړه لري. پنځم، د فیصلو وړاندې کول به د الله تعالی شرعي قانون ته د اسلامي دولت د شرعي محاکمو د لارې ترسره کیږي او که تحقیق او څېړنې ته ضرورت و څېړنې به ترسره کیږي، ځکه چې طاغوتي محاکمو ته لکه وزیر قوانین، قومي جرګې او داسې نور د فیصلو وړاندې کول د اسلام څخه وتل دي او د اسلام خلاف کار دی، ځکه الله تعالی فرمایي: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. او څوک چې الله تعالی جل جلاله پر علیږلي قانون فیصله ونه کړي نو دا کافران دي. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب الاحترام ګڼو او د ده د وینا په وړاندې ځان مخ مخته کول او خپل قول یا رایې پرې اوچت ګڼل حرام بولو. او څوک چې د هغه مقام او مرتبې ته او د اهل بیت او د ده نیکوکارو اصحابو مقامونو او مرتبو ته سپک بوري او توهینې کوي دغه خلک مرتد او کافر بولو، ځکه الله تعالی جل جلاله فرمایي: انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. ته شاهدي کوونکی او زیری ورکوونکی لیږلی ای مسلمانانو، دا د دې لپاره چې تاسو په الله او د هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او د هغه مرسته وکړی او د هغه درناوی یعنی عزت وکړی او پاکی بیان کړی او د هغه په سبا او بیګا کې. او د اصحابو په باره کې فرمایي: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او کوم کسان چې د هغه سره ملګری دي دوی په کافرانو ډیر سخت دي او په خپلو منځونو کې په یو بل باندې رحم کوونکي دي. هم او په دې ایمان لرو چې علمانیت یعنی لا دینیت په هر شکل او رنګ کې وي، لکه قومیت یعنی نشنلیزم، وطنیت، کمونیزم او داسې نور ټول ښکاره کفر او د اسلام خلاف کار او د اسلامي ملت څخه وتل دي. په دغه بنا هر هغه څوک کافر بولو چې په ځینې سیاسي ګوندونو کې عملي برخه اخلي چې هغه په یو او بل نوم باندې یادیږي، ځکه په دې سره د الله تعالی د شریعت تبدیل او د عملي میدان څخه لرې کول او د اسلام دشمنه خلکو لکه صلیبیان، روافظ او دارنګ نور ټول مرتدین په مسلمانانو او د الله جل جلاله په بندګانو مسلط کول دي. الله تعالی فرمایي: وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. بېشکه شیطانان د خپلو دوستانو په زړونو کې شکونه اچوي د دې لپاره چې هغوی له تاسو سره جګړه او شخړه وکړي، او که تاسو د دغه خلکو پیروي وکړئ نو تاسو به په یقیني توګه مشرکان شئ. او ځینې ډلې یعنې حزبونه چې د اسلام په نوم یادیږي لکه حزب جعفري، حزب علوي او داسې نور د دوی منهجونه د کفر منهجونه او د اسلام څخه خارجوونکي منهجونه دي. د نورو کفري منهجونو سره هیڅ فرق نه لري. رهبران او کارکوونکي مرتد دي. البته د عامو خلکو باره کې د کفر فیصله نشو کولی تر څو شرعي حجت پرې قایم نشي. اتم، د اشغالګرو مدد کوونکي مرتد او کافر بولو. هر قسم همکاري او کومک چې ورسره کوي لکه د لباس او طعام، علاج او داسې نورو بخښونو کې چې په هغې سره هغه قوي کېږي او خپیې کله کېږي، دغه قسم خلک په دې عمل مباح الدم او زموږ هدف ګرځي. نهم، هغه وخت څخه چې اندلس د مسلمانانو د لاس څخه وتلی، جهاد فی سبیل الله فرض عین ګڼو او د اسلامي دولتونو د ازادولو دپاره د اشغالګرو د لاسونو څخه د مسلمان امیر د قیادت لاندې او د فرض عین جهاد فی سبیل الله نه منع کول د کفر پسې لویه ګناه بولو. امام ابن حزم فرمایي او د کفر پسې د جهاد فی سبیل الله څخه منع کولو نه لویه ګناه نشته. دارنګه د یو فاسق شخص په سبب چې بل څوک په فسق نه نیول کېږي د مسلمانانو وطن بل چا ته سپارل هم لویه ګناه ده. لسم، او په دې عقیده لرو چې کله په دولتونو د کفر قوانین غالب شي او د اسلام څخه غیر د کفر احکام پکې جاري او روان وي، دا د کفر دیار او دولتونو شمیرل کېږي. خو د دې دا مطلب نه ده چې موږ به یې ټولو اوسیدونکو ته کافر وایو، خو په دې چې ټولو اسلامي دولتونو کې د طاغوت قوانین جاري او نافذ دي، نو د دغه دولتونو ټول حاکمان او فوجونه کافر او مرتد بولو، او د دې سره جهاد کول د صلیبي اشغالګرو څخه هم اهم او اول بولو. د دې کبله دا خبره د خلکو غوږونو ته رسوو چې موږ به هر هغه قوت سره جنګیږو چې د اسلامي دولت په خلاف املا تړلې وي. هر نوم چې ځان ته کېږدي، عربي، اسلامي او که هر ډول وي، او د دې نصیحت ټولو ته کوو چې ځانونه د صلیبي اشغالګرو ګډان ونه ګرځوئ. یولسم، د طاغوتي او مرتد دولت د پولیسو او فوج سره جهاد او جنګ واجب ګڼو. که په هره بانه او حضر ځان بدل را بدل کړي او کوم موسسه یا تعمیر چې د طاغوت مرکز وګرځول شي، نو موږ به یې د ورانولو هڅه کوو. دولسم، د اهل کتاب او داسې نورو غیر مسلمه ډلو ټپلو وجود په اسلامي دولتونو کې د محاربینو او جنګیانو حیثیت لری. دوی ته د زمیانو حکم نه دی پاتې، ځکه ډېر دلیلونه شته چې دوی د زمي معاهده ماته کړي، نو که د امن و امان ارزو لري، نو د سره به یې د معاهده نوي او تازه کړي. د اسلامي دولت په هغو شروطو چې عمر رضی الله عنه ورته ایښودي وو او دوی مات کړي وو. دیارلسم، کوم خلک چې د جهاد په میدانونو کې لګیا دي، دوی زموږ ورونه دي. د کفر او فجور نسبت ورته نه کوو، خو د یو اهم ورځني واجب د مخالفت په سبب ورته ګناهګار وایو. هغه ورځني واجب د یو بیرغ لاندې د اسلامي مجاهدینو راټولېدل دي. څوارلسم، کومه ډله یا شخص چې په هر نوم چې د اشغالګرو سره کومه اتفاقي لاسلیک کړي، هغه باطل او موږ یې په ځان نشو منلی. په دغه بنا اشغالګرو ته اختار دی چې دغسې اتفاقیاتو څخه پټ وي او که ښکاره چې د اسلامي دولت اجازه پکې نه وي ځان وژغورئ. پنځلسم، د ریښتینو با عمله علماو عزت او احترام واجب او لازم بولو، او د دوی څخه به دفاع کوو او د ضرورت په وخت کې ورڅخه فتواوې او کومک هم غواړو. او کوم څوک چې د طاغوت په طرز او طریقه روان وي او په دین کې مداهنت کوي، یعنې د دین د بعضې امور څخه تیریږي، هغه به رسوا او په سزا رسوو. شپاړسم، کوم چا چې موږ څخه مخکې د جهاد په لار کې برخه اخیستې، د هغوی حق او مرتبه پیژنو او د خپلې جهادي مرتبې سره به پالل کېږي او د کور او اهل او مال باره کې به د حفاظت کوښښ کوو. ولسم، د کافرو سره چې کوم مسلمانان بندیان دي او یا ځمکې کفارو نیولي، د هغوی د خلاصولو باره کې به کوشش کوو په جنګ وي او که په فدیه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بندي خلاصولو کې به کوشش کوئ. دارنګه د بندیانو د فامیلونو بالبچ او د شهیدانو د بالبچ سرپرستی او پالنه واجب بولو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې غازی د جهاد په وسایلو سنبال کړ، نو داسې شو لکه خپله یې چې غزا او جهاد وکړ، او چا چې د غازی د کور او بالبچ سرپرستی په خیر سره وکړه، لکه خپله یې چې جهاد او غزا وکړه او د غازی نوم یې خپل کړ. اتلسم، په دین او شریع احکامو د امت پوهول فرض او واجب بولو، اگر که د دنیا ځینې فایدې او مصلحتونه د لاسه وځي، او دنیاوي علم هم دومره لازم بولو چې امت ورته ضرورت لري او له دې زیات مبا ګڼو تر څو د شرعي حدودو په چوکاټ کې وي. نولسم، ټول هغه څه حرام بولو چې د بېسترۍ او بېحیایۍ طرف ته پکې دعوت وي. د ښځې دپاره مخ پټول واجب او لازم بولو، او عفت او پاکدمني ورته لازم بولو، او بېسترۍ او نارینهو سره خوا په خوا کېدل ورته حرام او ممنوع ګڼو، ځکه الله تعالی فرمایي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. کوم خلک چې غواړي چې د مؤمنانو منځ کې فحش او بېحیایي راولي، دوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب مستحق دي. الله تعالی پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.